इवनिंग बात, और उससे ऊंचा वो उठता है जो समष्टि को मान के चल रहा है, उससे भी परे हो जाता है जो उसको निर्गुण निराकार मान। तो स्तर है साधकों के अनुरूप, उसके साधने के भी अलग अलग स्तर है। उसी बात को मन में ध्यान में रखते हुए अगर भगवान भाष्यकार गाते हैं, चिंतितुम शक्यो यस्माद् अहमेव भूतानाम आदि, अहमेव भूतानाम मध्यम, अहमेव भूतानां च अंत प्रलयश्च, मैं ही अनंत रूप में हूँ। जौन जिस स्तर पे जैसा ग्रहण करता है उसकी अपनी अपनी मर्जी पर चलती है, उनके अपने कर्म है, अपने वासनाएं हैं, अपने संस्कार है, तद अनुरूप ग्रहण कर रहे हैं। नहीं तो वास्तव में समस्त भूतों का आद्य मध्यांत स्वरूप व ब्रह्म ही वास्तविक पारमार्थिक सत्य है। उसी को आत्मा में ध्यान करने वालों में सर्वोत्कृष्ट है। जो ऐसे करने में अशक्त है उस आत्मा का कार्य रूपेण अभिव्यक्त, विवक्त रूपेण अभिव्यक्त, इस अनंत वस्तुओं में से अपने मर्जी से वस्तुओं को चुन सकता है, जिसका वो चिंतन कर सकता है। जैसे भगवान के देवन ध्येयो अहम, इस प्रकार से तुम मेरा ध्यान कर सकते हो, जिसमें तुम्हारा मन लग जाए, पकड़ लो उसी को। आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रविरंशमान मरीचिर मरुतामस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। आदित्यानाम अहम विष्णु, आदित्य 12 होते हैं, उनमें से एक का नाम विष्णु रूप आदित्य वो मैं हूँ। क्योंकि 12 मासों के अभिमानी 12 आदित्य हैं, 12 मास के अभिमानी यह नाम उसको। शक्रवर्यमा धाता त्वष्टा पूषा विवस्वान सविता मित्र वर्ण अंश भगश्चित्युक्ता नाम द्वादशा नाम। विष्णु शक्र अर्यमा धाता चा त्वष्टा पूषा विवस्वान सविता 8, मित्रो वर्णो अंशो भग, ये 4 बार, इनमें से विष्णु नाम वाला मैं हूँ, जिससे संवत्सर का आरंभ होता है। जब सूर्य मकर राशि में संक्रमण करता है तब संवत्सर के आरंभ माना गया, क्योंकि पृथ्वी के जन्म का कारणीभूत काल पहले पृथ्वी ठीक 6 मास के बाद जब दक्षिणायन आरंभ होता है तब पृथ्वी का जन्म माना जाता है। काल का जन्म, संवत्सर का जन्म जब सूर्य मकर में जाता है तब, और वही सूर्य जब कर्क में जाता है तो पृथ्वी का उद्गम होता है 6 मास के बाद। तो इधर मकर संक्रांति को बहुत महत्व देते हैं, जिसको वैशाखी नाम से लोग बड़ा उत्सव मनाते हैं। इसी समय नवान्न भी कटावा होता है और वह विशेष कार्य करते हैं। तो लेकिन इनमें व्यवस्था का अलग कर देते, कुछ लोग वास्तविक मकर संक्रांति नवान्न की आग्रहण जो श्रौत श्रुति में गए तो जनवरी में होना चाहिए, लेकिन आजकल वो काल क्रमेण ऐसा व्यत्यास हो चुका है, फसल अब काटते हैं अप्रैल में और वैशाखी गर्भ में अभी नव संवत्सर को मान लेते हैं। लेकिन उत्तरायण की मध्यावधि होता जो आग्रहण मास के अंत होता है, माघ मास के आरंभ में मकर राशि में जब संक्रमण होता है सूर्य का, वह सर्वोत्कृष्ट उष्ण मास मानते हैं। मल मास के अंतर पवित्र करने के लिए पुष्य मास को मल मास मानते हैं, माघ मास को पवित्र मास माना, श्रेष्ठ मास माना। इसलिए प्रयागराज में माघ मास में ही कल्पवास होता है, विष्णु मास है, विश्व देवता के। इसलिए वह सर्वोत्कृष्ट होने के नाते कहते हैं अन्य मासों की अपेक्षा से मैं उसी को स्वीकार करता हूँ अपना विशिष्ट स्वरूप रूपेण, और उस स्वरूप को जो ध्यान करता है, भजन करता है, पूजा करता है, तपस्या करता है, उसी काल में वह व्यक्ति वह वास्तव में मेरे ही ध्यान भजन कर रहा है, समझो। अथवा और भी आदित्यों के नामों में कहीं अन्यत्र पुराणों में ऐसा नाम गिना, अरुण सूर्य भानु तपन चंद्रमा मित्रो हिरण्यवीर रवि अरियमा घर दिवा करो विष्णु अंत में गिना दी, शुरू में हो जो अंत में हो है वहीं से आरंभ से मतलब है। कुछ नामों में अंतर भी है, या चंद्रमा भी लिया या चंद्रमा से, ये चंद्रमा को नहीं लेना है, आदित्यों में से एक चंद्रमा को लेना पड़ा, आदित्यों में एक नाम विशेष है चंद्रमा, उसको लेना पड़ेगा, पाठ वेद है। हिरण्यवीर भी लिया, इसने अलग नाम लिया है, बाकी सब तो वही है। ज्योतिषाम रविरंशवान, ज्योतिषाम प्रकाशित्री नाम जगत व्यापी रश्मिवान, जो सूर्य है, जो परिदृश्यमान जो सूर्य है, वह जितने भी ज्योतिर्मय पदार्थ थे इस संसार में, ग्रह नक्षत्र तारे सब ज्योतिर्मय पदार्थ है, और सकल ज्योतिर्मय पदार्थों में समस्त जगत को ही अपने प्रकाश और व्याप्त कर लेने वाला यह जो सूर्य है वही मैं हूँ। अंशमान जो सूर्य और मय, इसे रवि कहने से उन रवियों में न लेना, उत्तर आदित्य में भी रवि आया हुआ है, भ्रांति न हो, इसलिए विशेषण दिया अंशमान रवि। मासाभिमानी द्वादश आदित्य देवताओं को नहीं लेना, किंतु ज्योतिर्मय पदार्थों में जो अंशमान है, रश्मिवान है, उसको लेना, वह रवि सूर्य। मरीचीर मरुदाम अस्मी, मरुद्वन साथ है और एक एक कण में भी साथ है, इस तरह से 49 मरुद देवता है, 49 मरुद देवताओं में से एक देवता का नाम मरीची है, वह देवता का स्वरूप मुझे मानो। और सात कणों का नाम भी दिया है श्रीधरीगर, आव प्रवाह विवाह परावाह उत्तह संवाह परिवाह मरुदगणा। आवाह एक कण का नाम है, दूसरा कण प्रवाह, तीसरा विवाह, चौथा परावह, पांचवा उद्वह, छठा संवह और अंत वाला है परिवह। इन नामों से सात गण है, प्रत्येक गण के साथ साथ देवता हैं, उनमें से एक का नाम मरीची है, वह मैं ही हूँ। अर्थात मर्दो देवताओं की उपासना करने वाले पुरुष को मरीची रूपेण उस भगवान की उपासना जो करेगा, वह वास्तव भगवान की उपासना कर रहा है समझा जाएगा। नक्षत्राणाम अहम शशि, और ज्योतिर्मय में भी क्षुद्र ज्योतिर वस्तु वाले जो नक्षत्र है, विशिष्ट ज्योतिर्मय पदार्थ में सूर्य हो गया, क्षुद्र ज्योतिर्मय पदार्थों में से मैं शशि हूँ समझो। या तो पहले लोग तेजस्वी वाले, और अब तेज वाले नहीं है, शीतल तेजो में रश्मि युक्त ज्योतिर्मय पदार्थों में मैं सूर्य हूँ, और शीतल रश्मियों से युक्त ज्योतिर्मय पदार्थों में मैं शशि हूँ। ऐसा परस्पर अनुभव कर लेना चाहिए। नक्षत्राणाम अहम शशि भाषिका, आदित्यनाम आदित्यनाम द्वादश नाम विष्णु नाम आदित्यो हम, 12 जो आदित्य कहे गए हैं उनमें से विष्णु नाम का आदित्य मई हूँ। ज्योतिषाम रवि प्रकाशित्री नाम, ज्योतिषाम ने प्रकाशन करने वाले लो, विशिष्ट प्रकाश समझना, उष्णता आदि से युक्त प्रकाश वाला जो, उसमें अंशवान रश्मिमान रश्मि वाला मई हूँ। मरीचरण मरुदा मरुदेवदा वेदाराम अस्मी, मरुदेवदा वेदों के अंदर मरीचि नामक स्वरूप देवता का स्वरूप मई हूँ। नक्षत्राणाम अहम शशि मन चंद्रमा, यानी इस नक्षत्रों में मैं चंद्रमा, शीतल रश्मि वाले ज्योतिर्मय पदार्थों में मैं चंद्रमा हूँ। वेदानाम सर्व वेदोस्मि, देवानाम अस्मि वासव, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, भूतानाम अस्मि चेतना। कहते हैं कि भाई देखो, वेदों में मैं सामवेद हूँ, गायन प्रदान है, छंदोबद्ध गीति युक्त वृत्त का नाम साम है, ऐसी ऋचाओं को कहते हैं साम, जो गीति युक्त है और छंदोबद्ध भी है, उन्हीं को कहते हैं वो मई, क्योंकि साम ऋषि पर आरूढ़ित होकर के गायन किया जाता है। केवल साम का भले हम अभ्यास कर लें, लेकिन बिना ऋचाओं का साम का गायन नहीं किया जाता, ऋचाध्यारूढ़ो साम, इसलिए कहा। और ऋचाओं के बिना कर्म नहीं होता, इसलिए कर्म ऋचाओं के अधीन है, और ऋचाओं से संबंध ये जो भी है जो कर्म जिसकी वजह से होता है, दोनों ही दूसरी सादृश्यता ऋचा में और साम में, क्या ऋचा और साम में, पादबद्ध दोनों ही है, छंदोबद्ध दोनों है, और ये जो गद्य रूपा है पादबद्ध नहीं होता, छंदोबद्ध नहीं होता, इसलिए पादबद्ध छंदोबद्ध ऋगाधीन होकर के ही ये जो कर्म में प्रयोग में आता है, कर्म अधिष्ठान हो गया, इसलिए उस अधिष्ठान में अधिष्ठित होकर के ही यज और साम दोनों के दोनों कर्मान्वित हो जाते हैं, और यज्ञ वही विष्णु, और वह विष्णु के स्वरूप का संपादन करने में साम का सबसे बड़ा महत्व है, क्योंकि बिना साम गान का देवता का आह्वान ही नहीं होता, और देवता का आह्वान हुए बिना यज्ञ का स्वरूप संपादन ही नहीं होता, इसलिए साम यज्ञ का कीलक के रूप स्वीकार किया गया है। जैसे चक्र है, गाड़ी सारा है, लेकिन चक्की का कील को न ठोका हुआ तो क्या होगा, दो कदम चलते चक्की अलग हो जाएंगे, सब धर्म गिर जाएगा, तो उसी प्रकार से विनाश आम का कर्म निरर्थक हो जाएगा, विफल होगा, विनाश को प्राप्त कर जाएगा। इसलिए सांप को कीलक स्वरूप कर्म में मान के कारण भगवान कहते हैं जिसके बिना जो नहीं होता है वो मैं हूँ उसमें समझ लेना। जिस शाम के बिना यज्ञ नहीं होता, अतः यज्ञों में मैं साम रूप हूँ और यज्ञ मैंने वेदों में मैं साम। देवाना मसिवास इसी प्रकार से देवताओं में वसु हैं वो मैं हूँ। वासव देवाना वासव मैने इंद्र, सगल देवताओं का अधिपति वो है। इंद्र के बिना इधर राजा के बिना राज्य होता है, इंद्र के बिना स्वर्ग क्या होगा, नरक बन जाएगा। राजा ना हो शासन करने वाला, ये सब देवता अपने मनमाने करेंगे फिर। इसलिए वासव संभव यहाँ पर बहुवचन जो प्रयोग किया, एक होता भी उसके लिए बहुवचन क्यों प्रयोग कर रहे हैं, सम्मान के लिए। राजा को कथन कर रहे हैं तो उस राजा जो स्वर्ग का भी जो ईश्वर है, गुरा वात्मरिचेश्वर बहुवचन प्रयोजीता व्याकरण का सामान्य नियम है। गुरु के लिए एक वचन का कभी प्रयोग नहीं होना चाहिए, स्वस्वरूप आत्मा का संबोधन करने के लिए एक वचन का प्रयोग कभी नहीं होना चाहिए और ईश्वर के बारे में संबंध कर कथन करने के लिए एक वचन का प्रयोग नहीं होना चाहिए। गुरा वात्मरिचेश्वर बहुवचनम प्रयुंजित महाभाष्यकार के महावचन है, इसका पालन न करने से आज लोग जो है अनेक प्रकार के दुख का उपभोग कर रहे हैं। आजकल देखो स्त्रियां क्या करती है, अपने पति का नाम पुकारती, एक वचन है तुम आओ इधर, तुमको कहा था लाने के लिए क्यों नहीं लाया, ऐसे ऐसे लड़ बैठती और तुम करके बोलते। पत्नी के लिए पति ही गुरु है ना, ईश्वर है, वहां एक वचन कैसे प्रयोग हो रहा है। इसलिए खुद के घर का ईश्वरी को नष्ट कर ले रहे हैं, लक्ष्मीहीन हो जाते हैं, दरिद्रता आ जाती है, अनेक प्रकार को उपभोग कर। कारण ये है कि जिसको जिस सम्मान से जैसा व्यवहार होने पर ऐश्वर्य सुख प्राप्ति होती है, वैसे व्यवहार कर नहीं रहे हैं। इसलिए हम लोग किसी भी कार्य में पूर्ण सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते। मित्रों में भी हम देखते नहीं है, बड़े छोटे जात पात व्यवहार, ये व्यवहार काल में सब देखना चाहिए किसके साथ हम व्यवहार कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। मित्र होने का मतलब ये नहीं होता है कि वो बराबर हो गया, लक्ष्य दोनों के एक हो सकता है, विचार में सम्मान समानता आ सकती है जिसलिए मित्रता अपने निभा रहे हैं, लेकिन गुण कर्म जिसके आधार पर जन्म हुआ है वह तो समान नहीं है ना। जिसके आधार पर सकल व्यवहार का सिद्धांत दिया गया है उसमें विषमता है, तो तदनुसार व्यवहार में भी विषमता को रखनी ही चाहिए, भले मित्र हैं। जैसे सहपाठियों में हम लोग देखते हैं, विद्यार्थियों में इन चीजों को कौन ध्यान दे रहा है। आपने देखा भगवान ने जो है इसलिए लीला किया है सुदामा के साथ मित्रता की लीला क्यों की है, ये शिक्षा देने के लिए कि क्षत्रिय होकर के ब्राह्मण को मित्र की बना लेता हूं तो ब्राह्मण रूपी मित्र के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, और ब्राह्मण भी किसी धनीभूत क्षत्रिय के साथ मित्रता निभाने मात्र से अपनी दरिद्रता के लिए उस क्षत्रिय का दुरुपयोग करना नहीं चाहिए, ये मित्रता कैसे निभानी है उसकी शिक्षा देने के लिए लीला हुई है। आज कितने आप आपस में मित्र हो रहे हैं, इन चीजों को इन लीलाओं से समझ करके जीवन में व्यवहार में उतार पा रहे हैं। पढ़े सभी है, सुने सभी है, जानते सभी है सीतामा का लीला को, लेकिन कितने हैं जो अपने जीवन में इस प्रकार की मित्रता को ग्रहण कर रहे हैं और समझते हैं कि वह हमारी मित्रता विफल होती है। कारण विफलता का यही है, हम उस मित्रता का सम्मान करना ही नहीं जानते। उसमें सब देखना पड़ता है, कौन सी जाति का है, कौन से धर्म का है, कौन से गोत्र का है। मैंने दो ब्राह्मण मित्र हो जाए उनमें भी गोत्रों को देखना चाहिए, उत्कृष्ट गोत्र के ब्राह्मण के साथ निकृष्ट गोत्र का ब्राह्मण यदि परस्पर मित्रता निभाना है तो उसको कैसे निभाना चाहिए इसको समझना चाहिए। नीति शास्त्रकार मित्र बोध नाम का ग्रंथ ही लिख डाला, मित्रता कैसे निभानी है। अनेकों शास्त्रों में मिलता है इन चीजों के बारे में, जो व्यक्ति इन चीजों को ग्रहण नहीं करता है ना वही एक वचन का प्रयोग करता है, अपमान पर व्यवहार करता है, स्वयं दुख को प्राप्त। और जबकि भगवान साक्षात यह कह रहे हैं फिर भी इंद्र को कितना सम्मान दे रहे हैं, वासव बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्वर्ग का वह ईश्वर है। जिसको आपने किसी चीज का ईश्वर मान लिया, स्वामी मान लिया, फिर उसको आप बहुवचन से सम्मान कीजिए। भगवान यहाँ अपने ही वचनों से इतनी बड़ा जो है शिक्षा देने के लिए कह रहे हैं, देवानामस्मि वासव। प्रवचन प्रयोग कर रहे हैं। एक है वो इंद्र है, देवानामस्मि विष्णु वसुश्च कह सकते थे, अरे अक्षरी तो पूरी करनी थी, लेकिन नहीं, प्रवचन जान के प्रयोग किया हुआ है। इन चीजों को ध्यान देनी चाहिए, देवानामस्मि वासव इंद्रियाणाम मनश्चास्मि। इसी प्रकार से इंद्रियों के अंदर मैं मन क्यों, मन रूपी उपाधि ही बंधन और मुक्ति दोनों का कारण है। आत्मैव बंधुर आत्मैव रिपु कहा गया है कि आत्मा क्या वहां पर अंतकरण मन। इसलिए जो व्यक्ति इंद्रिय रूपी इंद्रियों के अंदर मन रूपी जो राजा इंद्रियों का राजा मन है उसको ईश्वर रूप ध्यान करने लग जाए वह मन अपने चंचलता को अवश्य ही त्यागेगा, क्योंकि जिसको आप जिस रूप से ग्रहण करोगे ना वह उसी रूप से आपके साथ पेश आएगा। मान लो आपने चोर के हाथ में सौंप दिया चाबी दे दी और कहा तू ही मालिक है, क्या चोरी करेगा वो, करेगा वो चोरी उन्हें कर ही नहीं सकता, क्योंकि आपने उसको मालिक कर सौंप दिया, देखभाल करने किसी को दे दिया है, और क्या कर क्या ले जाएगा वो, सब मेरे लिए दे दिया है, फिर अपना खा रहा है पी रहा है मौज कर रहा है, बल्कि वो सोचे हिसाब किताब कर देना पड़ेगा मेरे को, गड़बड़ करूंगा तो फिर कहेगा कैसा आदमी है, तो मेरा विश्वास करके तुमको दे दिया और आपने ऐसे कर दिए। इसे चोर को मालिक बना दो चोरी कर नहीं सकता। उसी प्रकार यहाँ पर भी कहते हैं ये मन बदमाश है ना, इसको भगवान ही कह दो तो भगवान ही है भाई, अब भगवान क्या निश्चल है वो चंचलता छोड़ देगा अपने निश्चल स्वभाव में आ जाएगा। इसे इंद्रियों के अंदर जो मन है ना इसको भगवान रूप में उपासना कर दो, इसको आत्म रूप में देखो, वो अपने आत्मा क्या है निश्चल है कूटस्थ है, या मन भी निश्चल कूटस्थ हो जाएगा, उसकी चंचलता को त्याग देगा, बंधन से मुक्ति स्वतः हो जाता है। इसे इंद्रियों के अंदर मैं जो मन रूपी उपासना करना ध्यान करना चिंतन करना भूतानाम अस्मी चेतना। इसी प्रकार से जितने भी भूत तत्व है इन सभी के विद्यमान जो चेतना है उस चेतना को मेरे चेतना मैंने विवेकशालिनी बुद्धि को मुझे समझो। इसे कहते नीचे कहेंगे चेतना बुद्धि वृत्ति चेतना, ठीक है। भाष्यकार देखिए भाष्य में क्या कह रहे हैं, वेदानाम मध्य सामवेदो अस्मि, देवानाम रुद्र आदित्यादि सगल प्रकार के देवताओं के जो राजा है वासव मन इंद्रो अस्मि, इंद्र में इंद्रियाणाम एकादशाणाम चक्षुरादि नाम मनश्चापने संकल्प विकल्पात्मक मनश्चास्मि, संकल्प विकल्पात्मक मन को मही हूँ। भूतानाम अस्मि चेतना कार्यकरण संघाते अनित्य अभिव्यक्ता बुद्धि वृत्ति चेतना, इस कार्यकरण संघात में अनित्य रूपेण अभिव्यक्त होने का वाली बुद्धि वृत्ति अवचिन्न जो चैतन्य है उस चीज को चेतना समझना, वो चेतना का स्वरूप चेतना क्या है वो मेरा ही एक विशिष्ट स्वरूप है, क्योंकि सत्व गुण ही विशिष्ट स्वरूप है, अजा सत्व है वही चेतना है, सत्व के बिना प्रकाशता ज्ञान का प्रकाशन असंभव है। रज ज्ञान आकार वृत्ति रूप हो सकता है तब वो गुण उसके आवरण करके उसके ज्ञान प्रकाशन प्रकाशन आवरण बन सकता है, प्रकाशन कौन करेगा, सत्तम प्रकाशम प्रख्यम योग सूत्रकार ने सत्य का वर्णन करते बहुत सुंदर वर्णन किया है, सत्य प्रकाश स्वरूप होता है। इसलिए बुद्धि वृत्ति जो सकल विषयों को प्रकाशन कर रही है उस वृत्ति वचिन चेतन भूता जो प्रकाश है उसी को चेतना कहा, वह चेतना सकल भूतों में विद्यमान है, सकल भूत अपने अपने तौर तरीके से विषयों का ज्ञान कर रहे हैं, चाहे वह एक इंद्रिय हो अनिंद्रिय हो निरिंद्रिय हो सर्वेंद्रिय हो सभी अपने अपने तरीके से ज्ञान को प्राप्त करते ही हैं, भले उनके पास इंद्रियां है नहीं, निरिंद्रिय भी बहुत सारे पदार्थ है, एक इंद्रिय द्विंद्रिय त्रिंद्रिय चतुरिंद्रिय पंचेंद्रिय एकाश इंद्रिय पर्यंत सर्वेंद्रिय को कहा जाता है, सकल प्रकार की योनियां आपको मिलेंगे, उन सकल योनियों में चाहे जितनी भी इंद्रियां है या नहीं भी है, इंद्रियां जिसमें नहीं है उनमें भी जानने की तरीका दिया हुआ है भगवान ने, क्योंकि उसमें भी अंतकरण उस योनि में भी अंतकरण, इस अंतकरण की विशेषता ये है वो सीधे ही ज्ञान को पकड़ लेता है, उसके लिए इंद्रियों की अपेक्षा ही नहीं, सीधे ग्रहण कर लेता है। इंद्रिय निरपेक्ष होकर जैसा आप स्वप्न को मन से ग्रहण कर लेते हो और मन इंद्रिय कुछ भी नहीं अविद्या के माध्यम से केवल सुषुप्ति में आनंद गर्व कर लेते हो, उसी प्रकार केवल अविद्या उपाय के माध्यम से सर्व इंद्रिय निरपेक्ष होकर के अनुभव कर लेने वाले भी है। इसलिए कहते हैं यहाँ भाषिका भगवान ने भूतानाम कह दिया अस्मि चेतना, जिस बुद्धि वृत्ति के द्वारा सकल विषय के ज्ञानों को प्रकाशन कर लेते, तार प्रकाशात्मक चैतन्य जो वृत्ति अवचन चैतन्य है वही चेतना है, वह मेरा विशिष्ट स्वरूप है, क्योंकि वही एकमात्र प्रकाशक है सकल प्रकाशों का। आते उस विशिष्ट स्वरूप को मेरा स्वरूप करके उपासना करोगे तो भी अंतगण शुद्धि द्वारा मेरे वास्तविक चेतन स्वरूप को तुम प्राप्त करोगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं रुद्राणां शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम् पशूनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरिणामहम्। रुद्राणां शंकरश्चास्मि, ग्यारह रुद्रों में से शंभु नामक रुद्र मई हूँ। ग्यारह रुद्र कौन है? वीरभद्र एक, शंभु दूसरा, गिरिशा तीसरा, अजयिक पाद चौथा, अहिरपुत्रीय पांचवा, पिनाकी छठा, भवानीशा सातवा, कपाली आठ, दिक्पति नौ, स्थानो दस, रुद्र ग्यारह। इन ग्यारहों में से शंकर शंकर यशम कल्याणम में यस्मात् भवदिति शंभो, शंकर शंभो दोनों पर्यायवाची। और गदे वित्तेशो यक्ष रक्षसाम, यक्ष और राक्षस, यक्षगण और राक्षस, इन सभीओं में जो वित्तेश है कुबेर है वह मेरा स्वरूप है समझो। फिर राक्षसों को क्यों जोड़ दिया यक्षों के साथ? यक्ष तो अच्छे लोग हैं, धन के देवता है, इसीलिए है कि वो भी क्रूर ही होते हैं। लेकिन यक्ष भी क्रूर होते हैं और राक्षस भी क्रूर होते हैं। सामान्यता क्रूरत्व गुण सामान्यता को देखते हुए यक्ष राक्षस सभी का राजा कुबेर को ही अपना सर्व भगवान माने। वसु नाम पावकश्चास्मी, वसुओं में मैं पावक हूँ, अग्नि हूँ। आठ वसु होते हैं, आठों का नाम दिया है, ध्रुव ध्वर अपसोम अनल अनिल प्रत्युष प्रभा संज्ञा नाम अष्टा नाम अग्नि रश्मि। इन आठ में से जो अग्नि है वह मैं ही हूँ। मेरु शिखर नाम अहम, शिखर जितने पर्वत है सगल पर्वतों में से मेरु पर्वत मैं हूँ। परदृश्यमान पर्वतों में से हिमालय तो पुरो दशांच मुख्यम माम विधि पार्थ बृहस्पति सेनानी नाम स्कंध सरसामस्मि सागर। पुरोहितों में मुख्य जो बृहस्पति है उसी को मेरा स्वरूप करके जानो। हे पार्थ, संबोधन में देखिए, जब से इन्होंने भगवान ने इसको शुरू किया, पहला संबोधन ने जो प्रयोग किया था कुरुश्रेष्ठ, हे कुरुश्रेष्ठ, फिर कहते हैं पार्थ, फिर आगे तीन बार इस प्रकरण में अर्जुन गए। पहले वंश में श्रेष्ठ, उस वंश में भी जिस प्रथा से तुम पैदा हुए हो वह देवी श्रेष्ठ है। आते वह तुम इन्हीं उपासनाओं के कारण से, जन्म जन्मांतर उपासना के कारण से क्या हो? अर्जुन हो, शुद्ध अंतकरण वाले हो, सरल हृदय वाले हो। उपासना में मुख्य यही है, इसे लक्षित कर रहे हैं इन संबोधनों से, कि एक तो कुल से शुद्ध होना जरूरी है उपासना के लिए। जो कुल से शुद्ध नहीं है, बीज खेती दोनों विशुद्ध नहीं है, वो उपासना कर नहीं पाएगा। वो रजोगुणी तमोगुणी उपासना में उसका रस आएगा, सात्विक उपासना में उसका मन लगेगा ही नहीं। जो कुल से शुद्ध है उसी को सात्विक उपासना में प्रवृत्ति होती है। सनातन धर्म में षोडश संस्कार संपन्न होकर वह विधिवत गुरुजनों के माध्यम से उपासनाओं को सीख कर उपासना करने वाला होगा। कभी से कोई प्रमाण नहीं, क्योंकि उसने कभी बताया नहीं मैं क्या हूँ। मुसलमान उनको मानते थे, हिंदू भी मानते थे, दोनों ही उनको मानते थे। उसकी जन्म की कहानी कोई नहीं जानता है। मरने के बाद ही लड़ाई हुई उनके शरीर की, दो फूल हो गए, एक फूल हिंदू ले गए, एक फूल मुसलमान ले गए। उसका मतलब क्या था? उसकी से कोई पवित्र आत्मा था ही नहीं। या अन्य महात्माओं के शरीर के मन में कोई तो हिंदू मुसलमान लड़ जाए तो फूल बन जाएगा क्या? वो नहीं होएगा। इसलिए वो कितना दिव्य आत्मा तो उनकी अन्य जीवन से पता लग रहा है, इसलिए उनका कुल कितना पवित्र होगा कोई कल्पना नहीं कर सकता। शिरडी साहब का भी यही लड़ाई है, लेकिन उनकी सिद्धियों की क्षमता का स्वरूप आज भी प्रतीत हो रहा है सभी को। हिंदू अपना मानते हैं वेशभूषा है उनका, मुसलमान ही सूफी संतों का वेश पहने थे तो लोगों ने कहा तो मुसलमान है, न हिंदू न मुसलमान, क्या जाने वो उसको कौन थे वो। उन्होंने कहीं वर्णन नहीं किया कि मैं मुसलमान के घर का पैदा हूँ या मैं हिंदू के घर का पैदा हूँ। उनकी कुल वंश परंपरा का कोई ज्ञान ही नहीं किया। बाह्य वेशभूषा व्यवहार को देखते लोग कुछ भी कह दे, और ब्रह्म ज्ञानी का व्यवहार को पता ही नहीं चलता है। आज सभी महात्मा छठी बाई जैसे ही तो हाल पहन लेते हैं मुसलमान सुनते हैं सुनो भाई जो कहोगे ये मुसलमान है, ये तो हाल पहन के आता है। पहले समय ऐसा था सूफी संत ऐसा पहनते थे, पहले समय ऐसे था कि मुसलमानी संत ही ऐसा पहनते थे। सनातन धर्मी ये साधु नहीं पहनते थे, सनातन धर्मी साधुओं का वेशभूषा में से नहीं है, ये शास्त्रीय वेशभूषा नहीं है, मुसलमानी वेशभूषा है। लेकिन उसको आजकल तो सभी संप्रदाय वाले पहन रहे, कौन संप्रदाय वाले नहीं पहन रहे इस तरह का। इसलिए इन वेशभूषाओं से हम निर्णय नहीं कर सकते हैं कौन क्या था क्या। इतना जरूर है नियम तो नियम है, चाहे कहीं का भी हो यह मानो से कुल पवित्र था। मुसलमान होने में से कोई अपवित्र नहीं होता, ये भी ध्यान रखिए। ये हम लोगों की बुद्धि का एक संकीर्ण विचारधारा है, जो हम समझते हैं कि मुसलमान हमने अत्यंत पवित्र है, ईसाई मैंने अत्यंत पवित्र है, ये संकीर्ण हिंदू विचारधारा है, ये सनातन धर्म का विचारधारा है। सनातन धर्म का मानव मात्र को अपना मानता है, उसमें न हिंदू न मुस्लिम न ईसाई का भेद है। ये भेद तो संकीर्ण विचारधारा वालों ने पैदा किया। इसलिए आप किसी भी भगवान जहां भी जन्म दिया है, मुसलमान तो भगवान ही जन्म दे रहा है ना कि कोई दूसरा दे रहा है उसको, ईसाई को जन्म दे रहे कौन दे रहा है, आपके ब्रह्मा जी नहीं देगा। इसका मतलब आपके ब्रह्मा जी क्यों हिंदुओं की सृष्टि के ब्रह्मा है क्या? मुसलमान की सृष्टि कोई दूसरा होगा, कोई ईसाई सृष्टि कोई दूसरा ब्रह्मा होगा क्या? ब्रह्मा है ही नहीं बिना ब्रह्मा का, बिना वो सब पैदा हो जा रहे हैं। सनातन धर्म के दृष्टिकोण से विचार करके देखिएगा, उनको पैदा करने वाला भी ब्रह्मा ही तो है ना कि दूसरा है? उस सृष्टि का संचालन करने वाला विष्णु ही तो है कि दूसरा है? और सृष्टि का संहार करने वाला शिव ही तो है, दूसरा नहीं है? क्योंकि जिस सृष्टि में आप पैदा हो रहे उसी सृष्टि के वो भी तो है। वो माने ना माने ब्रह्मा विष्णु महेश को एक अलग चीज है। भगवान कहीं ये नहीं कहते मेरा ब्रह्म स्वरूप को या मेरा विष्णु स्वरूप को या मेरा शिव रूप को मानने वाले को ही मैं सनातन धर्मी मानता हूं या ऐसे कोई मैं कृपा करता हूं, ऐसे भगवान ने कहीं नहीं कहा है। जहां भी कहते मेरे विशुद्ध ब्रह्म स्वरूप को जो मानता वही मेरा अनन्य भक्त है। अनन्यास चिंतयन्तो मां, भगवान तो भेद पूर्वक उपासना का खंडन कर दिए, वो तो निम्न कोटि की उपासना है। अभेद उपासक, अभेद का जो चिंतन करने वाला, अभेद पूर्वी का भक्ति, ये सर्वोत्कृष्ट भक्ति माना है। उन्हीं पर अहित की कृपा होती है। और मुसलमानी उपासना पद्धति में भी अभेद उपासना है, ईसाई उपासना पद्धति पर विचार करके देखेंगे अब वहां भी अभेद उपासना बताया है। अपने आप को कई जगह जीसस कहता है मैं भगवान का पुत्र हूँ, कई जगह कहता है मैं भगवान ही हूँ, जैसा गीता में कई जगह भगवान का जगह कृष्ण रूप में कह रहा है, वो गुरु के रूप में कह रहा है, कहीं शुद्ध ब्रह्म के रूप में कह रहा है। इसलिए कई आज के विचार नवीन विचारक लोग तो भगवान कृष्ण और यीशु को बराबर रखते, गीता और बाइबल को बराबर रख देते। किंचित संकीर्ण विचारधारा जरूर आ रही है, जैसे आपके यहाँ सनातन धर्मियों में कट्टरता घुस गया है, उन ईसाइयों में मुसलमानों में भी कट्टर। कट्टरता का दृष्टिकोण से आप कहते हो आप पवित्र है, तो फिर समस्त हिंदू भी अपवित्र है। ये मांसाहारी का दृष्टिकोण से कहोगे तो मांसाहारी कौन यहाँ के ब्राह्मण नहीं है, यानी ब्राह्मणों में मांसाहारी बहुत हो गए, 99% है, 1% ब्राह्मण मिलेंगे। जिनके घर में प्याज रसून में नहीं पकता ऐसे ब्राह्मण कितने घर मिलेंगे आप उनको गिन के बताओ, गिन सकते हो उंगलियों पे ऐसे ब्राह्मण कितने इस देश के अंदर है जिनके घर में प्याज लहसुन भी नहीं पकता। तो उस पवित्रता के दृष्टिकोण से देखते हैं तो भाई कोई हिंदू भी नहीं है जो पवित्र है, सब लिच्छ कोटि में बराबर हो चुके हैं। भले अपने घमंड करें, हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम अमुक हैं, अमुक हैं, वो अपने अपने घमंड की बात है। वास्तविकता पर विचार करके देखते हैं तो ये भी उतनी ही गिरी हुए जितने वो गिरे हुए, फर्क कुछ नहीं है। समाज भी इतनी कट्टरता आ चुकी है, उदारता कहाँ है? वसुदैव कुटुंबम कहते तो है, कहाँ है भावना? देखिए यदि वसुदैव कुटुंब है तो वो भी तो हमारे कुटुंब का सदस्य हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए उदार चित्त से सनातन धर्म के दृष्टि से विचार करके देता है, मुसलमानों में भी पवित्र परिवार है, ईसाई में भी पवित्र परिवार है, हिंदू में भी पवित्र परिवार है, बौद्ध जैन और नास्तिको आस्तिको सब में मिलेगा। ऐसा कोई योनी नहीं। इसलिए रामायण में, महाभारत में, पुराणों में देखो काकभूषुंडी नहीं, बंदर, क्या क्या नहीं लिया, कौन सी योनी को छोड़ा है? हर योनी में ज्ञानी का वर्णन आया है। अब रावण को राक्षस मानते हैं, रावण की विद्वत्ता को देखते हैं तो आज कोई विद्वान नहीं मिलेगा। उसके पास जिस प्रकार का ज्ञान था, वृत्रासुर है, जब उसने इंद्र को उपदेश दिया उपदेश सुना तो रह जाओगे, हम लोग क्या है उसके साथ? इधर से यहाँ भी राक्षस योनि लो, पशु योनि लो, पक्षी योनि लो, हर योनि में बताया, और हर योनि में ब्रह्म क्षेत्र विषय का भेद है। पेड़ पौधे में रुद्राक्ष प्रसाद पौधा तो पता चलता है, ब्राह्मण रुद्राक्ष, क्षत्रिय रुद्राक्ष, वैश्य रुद्राक्ष, शूद्र रुद्राक्ष वर्णन किया। ये हम लोगों की अपनी झूठी अभिमान को हम त्याग दें कि मनुष्य में ही श्रेष्ठता है और फिर ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है, ये अभिमान को त्याग दो तो आंखें खुल जाएंगी, पता लग जाएगा सर्वत्र श्रेष्ठ मिलेगा। सर्वत्र गड़बड़ियां भी है, सर्वत्र श्रेष्ठ भी है। इसलिए चाहे मुसलमान में पैदा हुआ, मान लो को अपना कबीर को, तभी उसका कुल अत्यंत पवित्र कुल में पैदा हुआ मानना पड़ेगा। वैसे भी दूसरे शब्द आने विचार कर रहे थे, शास्त्रकार ने यह कहा है जिस व्यक्ति ने ब्रह्म ज्ञान पाया उसके कुल के पवित्र कुल और कोई कुल नहीं। कुलम पवित्रम जननी कृतार, किसके लिए कहा है? पैदा होने के बाद नहीं, ज्ञान होने के बाद की कहा। इसलिए पैदाइश से हम ये नहीं सोचेंगे, वारी यद्यपि कारण कोटि में है, गौन कारण में जाएगा। ब्रह्म ज्ञान अनुकूल उपासना अनुकूल आपकी वृत्ति बन रही है तो वह अकुल पवित्र है, इसका कोई संशय नहीं है। चाहे किसी तरह से जी रहे हो, उनका जीवन मुख्य नहीं है, उनकी भावना मुख्य। किसी अनिल को प्रसन्न वेश्यादि गाय नहीं देते हैं कि वेश्या एक संत थे नहीं, अवेश्या भोग करा लेती थी लोगों से, तभी वो हरे राम राम राम राम राम हरे हरे जपती रहती थी, हरे हरे माता अंदर ही अंदर गिड़गिड़ाते रहता था। इससे जितने आदमी जाते जाते हम यहाँ सामने बैठे हैं, आश्रम खोल बैठे हुए हैं, मेरे पास कोई नहीं आता संत के पास, वो वेश्या के पास आए जा रहे हैं। दिमाग भ्रष्ट हो रखा है दुनिया की, ये कैसी औरत है, इसे चारा नहीं देखनी चाहिए, अंदर से दुनिया और राग द्वेष हो रहा है। अगर वेश्या नंगी लेटी हुई राम राम कर रही है, और दोनों आगे पीछे मर के ऊपर जब पहुंचे, यमराज जी ने कहा ये संत को नरक में डाल दो भाई, इसको नरक में डाल दो और इस वेश्या को स्वर्ग में भेज दो, संत नाराज हो गए। अरे हम तो लाल पहन की इतना तपस्या किया, राम जो ऐसा कहते हो तो कहते रहे तुम तो उसे क्या किया, अंदर से गिड़गिड़ाते रहे, परेशान रहे तुम तो, देख देख के परेशान रहो, इतना राग द्वेष भरा था तेरे अंदर, इसके अंदर सब कुछ मेरे शरीर से पवित्र थी लेकिन मन तो पवित्र था, इसकी भावनाएं अच्छी थी। ठीक है, जिस घर में पैदा हुई उसकी माँ जैसी थी, बेटी को वैसा होना पड़ा, जिस घर में शादी हुई वहां भी वैसे ही लोग थे, वैसा बननी पड़ी। इसका ये नहीं है कि वो पवित्र नहीं थी। हम बाहरी चीज को देखते हैं, हमने आंतरिक भावना पर ध्यान दिया ही नहीं। और यमराज जी जो देखते है ना, बाहर चीज को नहीं देखते हैं कि तुमने कितने बार त्रिपुंड लगाए थे, कितने बार नहीं लगाए थे, ये गिनती नहीं करते हैं। वो गिनते तुम्हारी भावना कितनी थी, तुम्हारी भक्ति में वास्तविक शुद्ध हृदय से आपने कितने भगवान को पुकारा है, कितना नहीं पुकारा, वो गिना जाता है। कितना नाम ले रही गिना जाता है, नाम लेने में भी भावना क्या तेरी। नाम तो सभी लेते हैं, यहाँ पर बैठल बैठल बैठल बैठल बैठल चला देते हैं, चिल्लाते हो लेकिन भावना क्या है? नींद तो दूर कर लेते हो, बस इतना ही फल है उसका, और कोई फल मुख्य उसे हृदय में भाव है। नहीं काटते पास आने वाली देते ब्रह्म खाए नहीं, इसलिए भावे भी देते, भाव में देवता भगवान। इसलिए पवित्रता और अपवित्रता का निर्णय आप उनकी हृदय की भावना के ऊपर निर्भर है, बाहिक क्रियाकलाप से। और उसमें दूरदर्शन झांकने की योग्यता है क्या, उसकी भावना क्या है, जानने की क्षमता है? तो हम किस आधार पर कह दे रहे हैं कि अमुक का कुल अपवित्र है, क्या मुसलमान का कुल सदा पवित्र होता है, हिंदू का कुल सदा पवित्र होता है, इसमें क्या प्रमाण है? इसलिए हम लोग बाहर से जो देख करके एक राग दृष्टि व्यवस्था बना रही है, समाज की व्यवस्था दे रहे हैं, बिल्कुल गलत है, गलत रास्ते में पड़ रहे हैं हम लोग। और विश्व हिंदू परिषद है तो और भी बर्बाद करने में लगे हुए हिंदुओं में, तो बचा कुचा थोड़ा बहुत बुद्धि था उसको भी नष्ट भ्रष्ट कर दिया है, बिल्कुल खत्म। मुसलमान कहते आग बन जाओ सीधे, सब सुनते ही आग जैसे बवाल, कमाल है, ये गलत विचारधारा। और क्या करें, कलयुग में यही विचारधारा चलेगी, और जो इससे बच जाए वही ब्रह्मज्ञानी हो सकता। और प्रकरण उसकी चल रही थी अंतकरण शुद्धि की, कि यहाँ पार्थ संबोधन लेकर मैं कह रहा था, जो पार्थ जो संबोधन इसलिए दिया गया था समझाने के लिए, कुल पवित्र होना जरूरी है, फिर जननी को पवित्र होना जरूरी है, फिर अंत तो गतवा अंतकरण शुद्ध तभी हो सकता है, तो उपासना कर पाएगा। तो रुद्राराम भाष्यकार रुद्राराम यदि रुद्राराम एकादशानाम शंकरश्चास्मी वित्तेश कुबेर वसुनाम अष्टानाम पावकश्च अग्नि मेरो मेरे शिखरिणाम शिखर वदाम हम शिखर वत्तम में मेरू ये शिवा। और पुरोहितों में राज पुरोहितानाम पुरोहितानाम राज पुरोहितानाम मुख्यम प्रधानम माम वित्ति मुख्य अर्थ प्रधान मुझे जानो, कौन सा है प्रधान पुरोहित संसार में राज पुरोहितों में? जानी हे भारत बृहस्पति, उस बृहस्पति जब इंद्र को हमने अपने स्वरूप मान लिया, चीला को अपने स्वरूप माना, और चीले का गुरु तो अपने स्वरूप होगा ही है या नहीं, दूसरे गुरु का नाम लेंगे तो गड़बड़ा जाएगा यहाँ, बृहस्पति आपका स्वरूप नहीं, इंद्र आपका स्वरूप कैसे हो जाएगा? अवश्य ही बृहस्पति अपना स्वरूप कहना ही पड़ेगा अन्य गुरुओं की अपेक्षा से। सही इंद्रस्य इति मुख्यस्य पुरोदाह, क्यों? क्योंकि वह इंद्र का है पुरोहित, अतएव मुख्य पुरोहित है। सेनानी नाम सेनापति नाम अहम स्कंदो, सेनापतियों में मैं साक्षात कार्तिकी भगवान ही हूँ समझो, देव सेनापति देवताओं की जो सेनापति स्कंद थे वह मेरा स्वरूप समझो, और उनमें मेरी दृष्टि करना। सरसाम यान देव खातानी, सरसाम मने या देव खातानी, जो देवतादियों के लिए ही खात किया हुआ, जो विभिन्न प्रकार के जो क्या तालाब कुआं वगैरह वगैरह जितने भी जल संसाधन है उनमें से सरांसी तेषाम सरसाम, देव खातानी सरांसी तेषाम सरसाम सागरो अस्मि, मैं सागरी हूँ। क्यों? देव खात जलाधान में से सागर क्यों है आप? क्योंकि जो है सगर पुत्रों ने इसका खान किया, खनन किया है, खनन करके जलाशय का निर्माण किया, खोजते खोजते घोड़े के चक्कर में खनन करते हुए बेचारे, खनन करते करते पहुंचे कपिल के पास अंत में, वहां उनको वहां देखा घोड़े को साथ में, कहानी आप जानते हैं, छिड़कानी करी तो नतीजा क्या हुआ, इसलिए गंगा जी का अवतरण लेना पड़ा था। तो इसलिए कहते कि देखो वह श्रेष्ठ सागरी को हम मानते हैं अपना स्वरूप, और दूसरी कारण भी ये होगा जल का निधि है ना, जल का निधि है इसलिए भी वो स्वरूप उनका ही, जो कुछ भी अत्यंत विशाल है वह तो प्रधान जरूर होगा, इसलिए देखो ना वहां जितना भी मल डालो वो सब निर्मल हो जाए, कुछ भी डालो उसके अंदर समुद्र में वो ऐसा खारापन उसके अंदर है, सब कुछ वो खत्म हो जाएगा, गल जाए, हड्डी डालो मांस डालो कुछ भी गंदगी डालो सारी गंदगी गल के वही हो जाता है साफ, इतनी क्षमता है। और खारा भी पहले नहीं था, ये राम जी थोड़े नाराज होकर इसको खारा बना दिए, अच्छा ही हुआ, नहीं तो पता नहीं क्या होता, आज के जमाने में तो इस समुद्रों से दुर्गंध आता हो, सड़ गया होता है सब, ये सारी गंदगी तो वही डालते हैं लोग, इतने परमाणु बम वगैरह बनते हैं, परमाणु के संयंत्रों का सारा गंदगी वो भी वही डाल के रख देते हैं, सब समुद्र में स्टोर हो रहा है। एक दिन अंदर करेंगे देवता लोग गड़बड़, कहीं बड़े हो जाएगा और क्या। आप उसको स्टील के ड्रमों में सील करके रखे हुए हैं, बिल्कुल सील बना, ऐसा स्टील के ड्रम जो फूटेगा नहीं, अंदर उसको दबा के रखते हैं समुद्र में। जब देवताओं की दिमाग आएगी, भगवान की इच्छा होगी, तो वो भी ड्रम फूट जाएंगे। सार है जब परमाणु का जो कचरा है वो निकलेगी बाहर, तो कचरा निकलेगी तो विस्फोट करेगा तमाशा, आराम से सब नाश हो जाए। जहाँ उस जल के ऊपर से हवा आएगी, उस हवा के कारण सब धरती के ऊपर जितने जीव चराचर पेड़ पौधा सब खत्म। पहले जब होना होगा तो फोड़ने के लिए सब लगा रहे, भगवान के लिए मदद कर रहे, भगवान कुछ करना नहीं पड़ेगा, भगवान हम तुम्हारे सब से रेडी कर देते, तुम्हारे बंधु का श्रम दे रहे हैं, सब पहले से दे रहे हैं उनको तैयार करके। सरसाम यानी देव खाता नहीं सराम सी तेजाम सरसाम सागर उसमें भवानी, मैं सागर का स्वरूप ही समझो। महर्षि राम भृगुराम गिराम अस्मे गमक्षरम यज्ञानाम जब यज्ञोस्मी स्थावराणाम हिमालय। शिखरियों में मेरो, उसमें विशिष्ट जो धरती के ऊपर रहने वाला स्थावरों में मैं हिमालय। महर्षि नाम भृगो, महर्षियों में जो सप्त महर्षि प्रसिद्ध हैं, उनमें से मैं भृगु अपने आप को मानता हूँ। मेरा विशिष्ट स्वरूप भृगु में देखना चाहिए। भृगु ऐसा था, जब अल्ले सभी ऋषि बैठ के हवन कर रहे थे, तो नारद जी पहुंचे, पूछे भाई आप किसको दे रहे हो। एक एक ऋषि ने अलग अलग नाम दिया, कोई कहते मैं शिव जी को दे रहा हूँ, कोई ब्रह्मा को दे रहा हूँ, कोई विष्णु को दे रहा हूँ, कोई किसको दे रहा है। तो नहीं फिर आप यज्ञ फल कैसे देगा, किसी एक को उद्देश्य करके दे ही नहीं रहे आप लोग।